جو اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے لیا ہے، کسی نوجوان کی مدد کرنا جس نے پاک دامنی کے لیے شادی کا ارادہ کیا ہے، کسی نوجوان کو اس مدد کا حقدار بننے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ حدیث کے الفاظ ہیں، ثلاث حق علی اللہ عونہم، تین ایسے لوگ ہیں جن کی مدد کرنا اللہ نے حق لکھا ہے. کون سا شخص؟ وہ شخص الناکح الذی یرید العفاف، جو پاک دامنی چاہتا ہے اللہ اس کی مدد نکاح میں ضرور کرتے ہیں. یہ جہاں خوشخبری ہے وہاں یہ وعید بھی ہے. جس شخص نے پاک دامنی کا ارادہ کیا ہے اور وہ فرائض کا پابند ہے، وہ اللہ کے فرامین کی روشنی میں لیل و نہار گزارتا ہے، وہ دنیا کے تانے اور تشنیع اور دنیاوی معیارات کو چھٹک دیتا ہے، اللہ اس کی مدد ضرور کرتا ہے. لیکن اگر انسان باوجود اس کے کہ نیکی کرنے والا ہے دنیا کے کسی شکنجے میں آ جاتا ہے، تو پھر وہ دنیا کی جب مدد مانگتا ہے کہ میرا لیول بلند ہو جائے یا میرا امیج باقی رہے، تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کی مدد کیسے فرمائیں گے؟ یہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر کا صحیح الجامع میں فرمان موجود ہے، جو پاک دامنی کے لیے نکاح کرنا چاہتا ہے اللہ اس کی ضرور مدد کرتا ہے. تو پاک دامن وہی بنے گا جس کا فکر پاک ہو، جس کی سوچ پاک ہو، جس کے اقوال پاک ہوں، جس کے اعمال پاک ہوں، اور وہ پاکیزہ زندگی گزار رہا ہے، اللہ اس کی ضرور مدد فرماتے ہیں.